Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska i Radosław Mróz zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie minister Błaszczak w Brukseli o tym, że Polska nie zgodzi się na przyjmowanie uchodźców. Kongres Polska, wielki projekt. I międzynarodowe targi książki w Warszawie, już rozpoczęte. Polska nie zgodzi się na przyjmowanie uchodźców, powtórzył w Brukseli minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Szef MSW uczestniczy w naradzie ministerialnej poświęconej kryzysowi migracyjnemu. Beata Płomecka. Minister spraw wewnętrznych powiedział, że decyzja Unii Europejskiej we wrześniu 2015 roku dotycząca obowiązkowego podziału uchodźców między kraje członkowskie była błędna. Dodał, że nie rozwiązuje ona kryzysu migracyjnego, lecz go pogłębia. Zachęca kolejne fale migrantów z Afryki czy z Azji do tego, żeby przyjeżdżali do Europy. Stanowi także źródło dochodu dla przemytników, ludzi. A wiceminister spraw wewnętrznych Jakub Skiba tłumaczył, że względy bezpieczeństwa zdecydowały, że Polska nie chce przyjąć uchodźców. Dodał, że nie było gwarancji skutecznej identyfikacji osób starających się o azyl. Były sytuacje sfałszowanych paszportów, podawanie zupełnie innego wieku niż te osoby reprezentowały. To był powód, dla którego obecny rząd, który początkowo zadeklarował przyjęcie 100 osób, ostatecznie się z tej deklaracji wycofał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem, jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, coraz mniej obcokrajowców stara się o azyl w Polsce. Od początku tego roku o ochronę na terenie naszego kraju wystąpiło ponad 2300 cudzoziemców, czyli o połowę mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Z Syrii było to mniej niż 30 osób. Większość migrantów, którzy starają się o ochronę u nas, pochodzi z Czeczenii, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. To jest około 70% wszystkich spraw. Obywatele Rosji pochodzący z Kaukazu składają głównie te wnioski. Zdaniem rzecznika ten rok może być przełomowy, jeśli chodzi o liczbę wniosków o zalegalizowanie pobytu. W tym roku z pewnością pobity będzie kolejny rekord pod względem złożonych wniosków przez cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu w Polsce. Głównie są to wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, które uprawniają do pobytu w Polsce maksymalnie do 3 lat. Około 65-70% wniosków o pobyt tymczasowy składają Ukraińcy. W następnej kolejności Białorusini, Hindusi, Wietnamczycy i Chińczycy. W Warszawie trwa 7. Kongres Polska, wielki projekt. W tym roku pod hasłem Wolność, polski projekt dla Europy. W obradach uczestniczą politycy, a także przedstawiciele świata nauki, kultury i gospodarki. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Kongres, dodajmy, Sylwia, otworzyła premier Beata Szydło. O czym mówiła? Premier Beata Szydło, która już po raz kolejny bierze udział w kongresie, mówiła, że przy pisaniu programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a później programu rządu, odwoływano się do idei wypracowywanych w czasie poprzednich edycji kongresu. Tu rodzą się pomysły, idee, postulaty, mówiła. Podkreśliła, że to uczta intelektualna. Zwróciła się do uczestników wydarzenia, by w kolejnych latach też wskazywali kierunki działań rządu. Byśmy mogli powiedzieć, że Polska Wielki Projekt to nie jest tylko kongres, ale to jest wielkie wydarzenie i to jest nasza polska rzeczywistość. W pierwszym panelu uczestniczy wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Mówił o roku 2010 jako punkcie zwrotnym w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przed 2010 rokiem mieliśmy w zasadzie w życiu publicznym taki stan, że olbrzymia część uczestników życia publicznego, ośrodków opiniotwórczych, prawie wszystkie dominujące media w Polsce odnosiła się z dużą rezerwą do samego pojęcia polskości czy patriotyzmu. Jutro dzień poświęcony ekonomii z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego. W sobotę tematem dominującym będzie wolność. Zaplanowano dyskusje poświęcone przyszłości Unii Europejskiej, a kongres zakończy się w niedzielę. Dziękujemy, to była relacja Sylwii Białek. Płatność kartą w urzędzie będzie łatwiejsza. Krajowa Izba Rozliczeniowa rozpoczyna promocję płatności bezgotówkowych. Dzięki nim klienci urzędów, gmin, miast, województw będą mogli już niedługo płacić w nich kartami lub telefonem. Obecnie taką możliwość oferuje tylko co 10 urząd w Polsce. Wiceprezes Izby Dariusz Marciarz mówi o dwóch typach transakcji. Pierwszy typ transakcji kartą nie różni się niczym od transakcji w sklepie. Natomiast jest ta druga rzecz. Płatność komórką. Każdy statystyczny Kowalski może zapłacić, nie przechodząc do kasy, bezpośrednio w punkcie obsługi klienta. W taki sposób będzie można zapłacić na przykład za dowód rejestracyjny. Jeszcze przed wakacjami przedstawiciele Krajowej Izby Rozliczeniowej chcą odwiedzić 8 województw. My w tych miastach będziemy mieli spotkania, żeby namówić urzędy miast, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, żeby jak najszybciej przejść na formę bezgotówkową.

ogród. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy też o trwającej akcji edukacyjnej do utraty tchu dla chorych na nadciśnienie płucne i o pomocy dla tych osób. O tym wszystkim już za parę minut. Dziś w czasie niezwykłym wyjaśnimy, co się kryje pod szyldem Spółdzielnia Kultury. Różnorodne zasoby, które znaleźć można w tej wyjątkowej spółdzielni, mogą pomóc na przykład w organizacji sąsiedzkiego pikniku, potańcówki, warsztatów, ale nie tylko. W studiu są już goście: Greta Droździel-Papuga, koordynatorka projektu Spółdzielnia Kultury, i pani Anna Michalak-Pawłowska, która jest dyrektorką dorożkarni, i to dzięki jej zaangażowaniu spółdzielnia zaczęła działać. Witam panie serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Spółdzielnia Kultury. Co się kryje pod tą nazwą? Spółdzielnia jest taką bardzo specyficzną tablicą ogłoszeń, wirtualną tablicą ogłoszeń, gdzie możemy znaleźć różne ciekawe zasoby, które mogą nam się przydać przy organizacji różnych oddolnych inicjatyw. Bynajmniej nie są to wirtualne zasoby. Zasoby są rzeczywiste. To jest też miejsce, gdzie różne instytucje, organizacje, miejsca, grupy osób, wszyscy chętni, bo też osoby prywatne, mogą się podzielić tym, co mają i co wydaje im się, że może się przydać innym właśnie w takim działaniu miejskim, lokalnym, sąsiedzkim. Ale jak się podzielić ogrodem na przykład? No, na wiele sposobów można się podzielić ogrodem. Mamy jeden ogród, rzeczywiście już jest na naszej tablicy. Można przyjść, można się umówić, można skorzystać, można zrobić tam sąsiedzką posiadówę czy jakieś ciekawe spotkanie. Ogród jest duży, udostępniony przez filię Domu Kultury Bielan. Więc sposobów na wykorzystanie jest bardzo wiele i to zależy od inwencji, pomysłów osób, które mają w sobie tą energię, żeby właśnie organizować coś. Rozumiem, że to są rzeczy, którymi można się dzielić bez końca. To znaczy wielokrotnego użytku jedna organizacja albo osoby prywatne mogą skorzystać, a potem inne, tylko że jest jakiś pewno harmonogram, kalendarz, nie wiem, gdzie trzeba się wpisać, zabukować sobie miejsce, jak to wygląda. Tak, dokładnie. To są zasoby, tak mówimy bardzo ogólnie, zasoby, bo one są bardzo różne, które można wielokrotnie wykorzystywać, mówiąc w cudzysłowie. I oczywiście każde miejsce, każda instytucja ma swój grafik, swój harmonogram, kiedy może coś pożyczyć, na jakich zasadach udostępnia daną przestrzeń czy daną rzecz. Nieodpłatnie, spektakl. Rozumiem. No tak, to jest główna idea, że pożyczamy sobie bezpłatnie na niekomercyjne działania. A proszę mi powiedzieć, co się kryje w tych zasobach? No bo zasoby to brzmi tak tajemniczo, ale co tam tak naprawdę jest poza tym ogrodem? To może najpierw od takich konkretów artystycznych, bo to jednak spółdzielnia kultury. Na przykład wystawy. Często jest tak, że czy instytucje, czy fundacje, czy stowarzyszenia realizują jakiś projekt, robią na końcu super wystawę, a potem ta wystawa wędruje do magazynu, bo już nie ma czasu mówić, opowiadać reszcie świata, że coś takiego się ma. No i po to jest właśnie Spółdzielnia Kultury również, bo to jest ta właśnie taka tablica ogłoszeń. Zrobiliśmy, między innymi dorożkarnia ma piękną wystawę studentek z Mińska Białoruskiego, którym malowały siekierki. Malowały siekierki z opowiadań, bo nie ma zdjęć przedwojennych siekierek. I ta wystawa dzięki Spółdzielni Kultury wędruje w tej chwili po Warszawie. A drugi taki konkretny przykład to bardzo dużo koncertów i spektakli młodzieżowych, zespołów amatorskich, albo nie tylko młodzieżowych, bo senioralnych również, które są gdzieś produkowane. Wiadomo, że to jest praca artystyczna, pedagogiczna, chodzi o to, żeby wspólnie się uczyć. Jeszcze te stroje przygotowywane przez rodziców zapewne też no właśnie, dużo a miejsca potem zajmują. Jest, tak, ale potem to jest tak, że jest jakiś jeden występ i co dalej? No i, a z drugiej strony są na przykład domy sąsiedzkie, czy miejsca aktywności lokalnej, gdzie ci mieszkańcy nawet nie wiedzą, że to nie kosztuje. Więc ta tablica, ona jest takim niezwykłym wirtualnym miejscem spotkań, że jeżeli jest dom sąsiedzki, który chciałby właśnie skorzystać z jakiegoś koncertu piosenek z lat 70. na przykład, to zagląda na Spółdzielnię Kultury i patrzy, że jest taki spektakl, czy jest taki koncert i że może z tego skorzystać. To jest, w Warszawie się dzieje bardzo dużo różnych działań i to miejsce spotkań wirtualne jest bardzo ważnym ogniwem, żeby o sobie wzajemnie wiedzieć, i żeby o tym powiedzieć. Ale dla mnie to jest taka radość dzielenia się po prostu. Właśnie nie, że wyceniamy, nie, że sprawdzamy, ile to kosztuje, nie, że wymieniamy się coś za coś, tylko to jest taka historia o tym, że dorośliśmy do tego, żeby się dzielić. Mhm. Spółdzielnia powstała z inicjatywy dzielnicowych domów kultury, ale jak do tego doszło? To był impuls czy potrzeba chwili? Jak to było? Nie, to wszystko jest historia przemyślana. Warszawskie domy kultury, dzielnicowe domy kultury przechodzą teraz taki proces zmiany, on się nazywa Laboratorium Edukacji Kulturalnej. Podobnie kiedyś do programu Dom Kultury Plus, który jest realizowany od kilku lat w całej Polsce. Czyli to jest taki systemowy program. I my po prostu ciężko pracujemy nad tym, żeby zauważyć wszyscy tak samo to, że żyjemy w bardzo konkretnych czasach, że oczekiwania mieszkańców są trochę inne. Kiedyś po prostu wystarczyło w środku Domu Kultury produkować dobre, jakościowe zdarzenia. A teraz trzeba wyjść na zewnątrz, trzeba zaprosić mieszkańców do współtworzenia różnych rzeczy, trzeba mieć bardzo dużo rzeczy aktywnych, których ktoś coś robi też, a nie tylko ogląda, prawda, spektakl. No i stąd się wzięła dyskusja, że wyjdźmy na zewnątrz i dzielmy się tym, co mamy, bo właśnie aktywni mieszkańcy na przykład chcieliby zrobić jakiś wspólny event, warsztaty, coś kreatywnego i nie mają różnych rzeczy, właśnie od tego koncertu po salę, krzesła, drabinę i tak dalej. A my to mamy, więc dlatego powstał pomysł Spółdzielni Kultury. No i dla mnie to jest też taka historia o pozytywnym wizerunku domów kultury w ogóle. O tym, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy mocną konkurencję, jaką są klubo kawiarnie, jaką jest bardzo dużo projektów i różnych grup nieformalnych, stowarzyszeń, fundacji, no to domy kultury muszą się obronić na rynku. I to jest taka właśnie idea, że my chcielibyśmy się po prostu dzielić. Ale przejrzyjmy się może, jak to wygląda. Czas niezwykły. Powiększenie. Mówimy o tym od początku. W ramach spółdzielni kultury różne placówki dzielą się tym, czym mają, a z czego już nie korzystają. Jedne mają gotowe wystawy zdjęć, o których mówiła tutaj pani Anna, które są pochowane w magazynach. Inne mają scenografię do przedstawienia. Miejsce aktywności lokalnej, studnia, też ma swoje skarby, którymi chce się dzielić, mówi Iwona Mirosław-Dolecka, koordynator ośrodka. Każde miejsce jest specyficzne i każde miejsce ma coś innego. Ja może powiem o swoich zasobach, które tutaj mam i które mogłabym udostępnić, ponieważ one są bardzo szerokie i bardzo szeroki spektrum jest tych zasobów. A my możemy zobaczyć to? Tak, no możemy zobaczyć. W zasadzie tak, w kategorii zasobów, które znajdują się w spółdzielni kultury, jest taka kategoria przestrzeń. Ta sala, w której tutaj teraz jesteśmy, to jest sala tak zwana widowiskowa. Mamy profesjonalny ekran i profesjonalny rzutnik, gdzie odbywają się pokazy filmów niezależnych. Już miał numery telefonów i e-mail. Mało tego, będziesz miał kluczyki do samochodu, więc możesz sobie centralnie otworzyć, podłożyć GPS-a, przeszukać, założyć po co sobie chcesz. Ty schodzisz? Nie. I jeżeli ktoś chciałby na przykład zorganizować tutaj pokaz filmów, pani w szkole dla dzieci, sąsiad nasz, może tutaj przyjść po wcześniejszym umówieniu się z nami. Możemy mu to nieodpłatnie udostępnić, jeśli oczywiście wydarzenie nie ma charakteru komercyjnego. Tutaj może wejdziemy do tej sali, takiego do biura. Tutaj mamy kostiumy mrówek. Jak to kostiumy mrówek? To są kostiumy mrówek, które były wykorzystane przy produkcji klipu. To byli ubrani aktorzy, którzy występowali jako mrówki. I my te mrówki tutaj mamy i możemy się nimi podzielić. Są to stroje mrówek dla każdego w każdym wieku. Są stroje mrówek dla dzieci. A dla mnie? Dla pana też jest. To bo... ja chcę być mrówką. No dobra, nie ma sprawy. Tu jest jakby korpus tej mrówki. Korpus, czyli? Nie, tu jest chyba odwłok, czyli po prostu no, to, co mrówka ma z tyłu. Odwłok mrówki. Tutaj to ja nie wiem, czy ja za odwłok się będę brał. To są same odwłoki z tego, co tutaj zdążyliśmy zauważyć. A tu są czapki z czułkami. Dla małych, dla dużych można sobie brać. Są profesjonalnie zrobione. Dobrze, to ja przymierzę jedno. Proszę bardzo. Tak, tylko że... O, rany. To tak? Niech pani zobaczy. No tak, mi się wydaje, że tak. Bardzo dobrze. Ludź. Piękna mrówka. Czyli jeżeli ktoś chce być mrówką, a jest to wydarzenie przynajmniej w jakiejś części kulturalne, to może przyjść do państwa i tą mrówką się stać. Tak, możemy te kostiumy mrówek wypożyczać. Jeżeli jest jakikolwiek pomysł na kreatywne wykorzystanie, to jak najbardziej. My też sami będziemy z tego korzystać, robiąc różne eventy i akcje prospołeczne w kostiumach mrówek. Ktoś pożyczał już te stroje? Te stroje będą w następny weekend wykorzystywane przez nasz kolejny miejsce aktywności lokalnej Samogłoska. Będą osoby, które przyjdą na Dzień Sąsiada, robiły porządki w tych strojach mrówek, czyli idea mrówczej pracy. Będą uprzątać obejście miejsca aktywności lokalnej na Bielanach. Z tego co wiem, to państwo mają też coś absolutnie wyjątkowego, bo te stroje mrówek, no to stroje mrówek. Tutaj mamy salę, która jest salą przeznaczoną na pracownię, na warsztaty. I tutaj mamy piec ceramiczny, który jest? Służy do wypału. On w tej chwili pracuje, także będziemy go suszyć troszeczkę. Ten piec się znajduje tutaj. I również jest w naszych zasobach w spółdzielni kultury. Tutaj możemy dokonywać wypału już po szkliwieniu. I również ten piec możemy udostępnić nieodpłatnie. Możemy zajrzeć do środka, czy to nie, przerwie proces? Nie, możemy teraz zajrzeć do środka. Piec jest ustawiony. Piec musi przejść program bodajże chyba 12 godzin, cały cykl, ponieważ on się nagrzewa, potem temperatura spada, potem rośnie, więc jakby teraz nie możemy do niego zajrzeć. Możemy go usłyszeć tylko jak temperatura w tej chwili chyba rośnie. Tak, podgrzewa. A to jest gotowe, to można zobaczyć, tak? I to jest efekt pracy pewnie tutaj ludzi, którzy przychodzą na zajęcia i z tego pieca też również korzystają. Tak, to są już produkty, które wypaliły się w piecu, są już po fazie szkliwienia i oczywiście uczestnicy tych zajęć, autorzy tych prac będą mogli zabrać je sobie do domu. W ramach spółdzielni kultury studnia udostępnia też taras przy budynku, ogród, a nawet książki, które znajdują się w zasobach niewielkiej biblioteczki, a z Iwoną Mirosław-Dolecką rozmawiał przebrany w efekcie za, no, w efekcie końcowym za mrówkę Kuba Witkowski. A ja tak się zastanawiam, jeżeli ktoś udostępnia na przykład piec do wyrobów ceramicznych, a ktoś inny odwzajemnia się zbiorem na przykład bajek dla dzieci, to nie są rzeczy o tej równoważnej wartości. Pani Anna, o tym wspominałam, ale czy ta wartość jednak nie ma znaczenia? Czy ludzie no, przyjmują, że właściwie to nie ma znaczenia, że oni dają bardzo dużo, a biorą niewiele? Liczy się ta radość tylko? No radość jest bardzo ważna, ale my mamy takie założenie, że nie wyceniamy tych zasobów. I nie ma zasady wzajemności. To znaczy to, że studnia wystawia, udostępnia stroje mrówek czy piec, to nie znaczy, że pan redaktor musi teraz się jakoś odwdzięczyć i zrobić coś, czy coś dać temu miejscu. Więc nie chodzi tutaj o to, żeby to było wzajemne. Może być, oczywiście można w jakiś sposób podziękować. Natomiast główna idea jest taka, że nie wyceniamy tej pracy, dzielimy się tym, co mamy, żeby nie produkować tych nowych rzeczy, żeby korzystać z tego, co jest i żeby tworzyć nowe różne wydarzenia, które są dla wszystkich. A czy państwo badali reakcje tych osób, które udostępniały różne rzeczy, które się podzieliły? Czy one w jakiś sposób potem zdają relację z tego, no, czym to było dla nich? No tak, zależy nam, żeby być w kontakcie, bo też chcemy budować pewną relację z osobami, które odważyły się być współdzielni, otworzyć się. I dostajemy już takie sygnały, że na przykład ktoś korzysta z przestrzeni, dokładnie chodzi o taką salę na Pradze Północ Fundacji Zmiana, gdzie jest Biblioteka Sąsiedzka i teraz tam się odbywają spotkania redakcyjne, które pewnie by się odbywały gdzie indziej, w innych warunkach, ale dzięki temu, że ktoś się dowiedział o spółdzielni i zobaczył, o, bardzo blisko mnie jest taka przestrzeń, gdzie mogę się spotkać z moimi przyjaciółmi, bo razem robimy jakąś publikację i o tym porozmawiać, więc jakby taka korzyść jest dwojaka, tak? Bo i fundacja się cieszy, że ta przestrzeń jest zapełniana, że żyje i działa to tak, że klucze są przekazywane i odbywają się już cykliczne spotkania właśnie związane z tą publikacją, więc mamy te sygnały, że ta spółdzielnia działa i rzeczywiście pojawiają się już osoby, które kontaktują się, dzwonią, umawiają się, żeby skorzystać. No my tylko pośredniczymy, tak? Jakby nie jesteśmy w tym całym procesie, tylko pokazujemy ogłoszenie, staramy się to monitorować, natomiast już ta osoba zainteresowana, która chce coś pożyczyć, kontaktuje się z osobą, instytucją, miejscem, które udostępnia. I tu warto dodać w kontekście tego właśnie, jak to się dzieje, że my bardzo długo pracowaliśmy nad regulaminem, no bo to się może zdarzyć tyle rzeczy i próbowaliśmy ogarnąć to, żeby tak to jakoś spisać. I bardzo jestem dumna z naszych koleżanek i kolegów, bo to nie ma regulaminu. Mamy tam pewne wytyczne i wskazówki, ale wyszło w takiej dużej dyskusji na spotkaniach, że po prostu nie da się wszystkiego przewidzieć i po prostu bardzo konkretne elementy wpisuje się w ten konkretny formularz. Więc jeżeli ktoś przygotowuje się z dziećmi, na przykład planuje coś na za miesiąc, to tam jest napisane, że możesz skorzystać z mojego spektaklu, odezwie się miesiąc wcześniej. Albo jeżeli ktoś ma magazyn w odległej dzielnicy w jakichś konkretnych godzinach, gdzie są te krzesła, czy też ten projektor multimedialny, to trzeba to stamtąd odebrać. Czyli takie wszystkie szczegóły tam w ten sposób zapisujemy, ale też nie mamy żadnej szufladki na to, że ktoś coś zepsuje i co wtedy. A chciałam się zapytać, co się stanie, jeżeli na przykład ten strój mrówki się zniszczy? No to też zeparować. Jest tylko rzecz. Trzeba zreparować. Nie można tak. Po prostu oddać, tak? I pokryć koszty. Znaczy tak, Ania tutaj mówi, że nie ma jednego wspólnego regulaminu dla wszystkich, bo rzeczywiście każde miejsce sobie wpisuje własne szczegóły udostępniania. Natomiast my przygotowaliśmy też w porozumieniu i z domami kultury, i z różnymi innymi podmiotami, takie porozumienie współpracy, które rekomendujemy, żeby podpisywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś większe rzeczy. No i w takim porozumieniu jest oczywiście to, że osoba, która pożycza, wpisuje swoje dane, opisuje wydarzenie, na jakie wypożycza ten strój mrówki, tak? Opisuje, gdzie będzie to działanie, ile będzie trwało i oczywiście czasami też jest wyceniana kwota, jaka jest wartość danego zasobu na dzień wypożyczenia, tak? I wtedy są też takie zasady, że umawiamy się, jeżeli coś zostanie zniszczone, to oddajemy w stanie, który nawiązuje do stanu początkowego, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zostawiamy to już, tak, żeby zasoby nie znikały, żeby mogły mieć ponowne wykorzystanie, to z takim oczywiście zrozumieniem, że pewne rzeczy się zużywają, ale bardzo rozsądnym. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 2273. Rozmawiamy dziś o pięknej idei spółdzielni kultury. Czekamy na państwa pytania do gości naszej audycji. 2273. Mogą też państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. czy w zasobach spółdzielni kultury są też pomysły i inspiracje? No, ja tak sobie myślę, że każdy zasób można wykorzystać w różny sposób i jest takim początkiem do tego, żeby jakoś rozwinąć nasz pomysł na działanie. Ja mam kilka takich przykładów, które gdzieś tam tak mnie cieszą, że sama chciałabym coś zorganizować i wykorzystać ten zasób. To jest na przykład kuchnia, którą udostępnia dom sąsiedzki Szmulowizna. Kuchnia jest bardzo duża i myślę, że można tam zrobić fajną sąsiedzką kolację albo wspólne gotowanie, albo wymianę różnych przepisów. Ale na przykład też, co mnie bardzo tak zaskoczyło, mamy taką kategorię jak umiejętności i tam mamy szermierzy historycznych, którzy mogą się podzielić swoimi umiejętnościami i zrobić jakiś pokaz, czegoś nas nauczyć. I są chętni? Jeszcze nie wiemy, oni są od niedawna, więc jakby mówię o tym głośno, bo myślę, że to jest taki super zasób. Są też oczywiście rzeczy takie jak, nie wiem, instrumenty perkusyjne. Dwie duże torby udostępnione przez Dom Kultury Zacisze. Myślę, że też można fajnie zrobić koncert plenerowy z dziećmi. Mamy też, o mrówkach już była mowa, ale mamy na przykład też kostiumy wiewiórek dla dzieci, więc myślę, że tutaj to są takie przedmioty, które, czy takie miejsca, które mogą być impulsem, żeby właśnie z takiego poziomu animatora, mieszkańca sobie pomyśleć, no to jest na tyle fajne, że właśnie chcę to wykorzystać i zrobić coś fajnego. Czyli rozumiem, że państwo też zachęcają do tego, żeby najpierw przejrzeć, co jest w tych zasobach i wtedy dopiero pomyśleć, co by to takiego zrobić. Tak, ja myślę, że są dwie ścieżki, że albo konkretnie czegoś szukamy i wtedy wchodzimy i szukamy zasobu, albo właśnie jesteśmy gdzieś w naszym miejscu i myślimy, dobrze, żeby wydarzyło się coś takiego, albo brakuje mi czegoś. I spółdzielnia może być takim impulsem, żeby wykorzystać tą lukę, zapełnić ją i coś takiego zrobić. A w jaki sposób można się przyłączyć do spółdzielni kultury? Jeżeli chcemy się podzielić zasobem, czyli jesteśmy jakąś instytucją, miejscem, czy mamy coś, czy osobą prywatną. Czy osobą prywatną, to musimy się zalogować na stronie Spółdzielni Kultury, wypełnić bardzo prosty formularz, zamieścić zdjęcie danego zasobu i opisać właśnie na jakiej zasadzie. A jaka to jest strona, może powiedzmy? Tak, to jest www.spółdzielniakultury.waw.pl bez polskich znaków. Natomiast jeżeli jesteśmy osobami zainteresowanymi, chcemy coś pożyczyć, nie musimy się logować. Tak, wchodzimy na stronę i szukamy albo przez dzielnicę, bo taki mamy filtr, albo przez określony zasób. Czyli albo szukamy miejsca, albo sprzętu, albo wystawy, spektaklu, różnych umiejętności. A można czasowo być tylko członkiem tej spółdzielni kultury, czyli nie wiem, mamy jakąś salę i tylko możemy przez miesiąc ją oferować, a potem już jest niedostępna. Oczywiście, dlatego też liczba tych zasobów się zmienia. Na dzień dzisiejszy mamy ich 105, ale jakby mogą rosnąć, mogą też spadać, bo porozumiemy, że pewne są tylko czasowe. Ta liczba rośnie. Na razie rośnie i bardzo się cieszymy. Tak, jeżeli się zalogujemy, określimy swój zasób, włożymy go na stronę, możemy w każdej chwili go modyfikować, możemy go ściągnąć, możemy dać jakieś zastrzeżenie, bo okazuje się, że mamy dużo telefonów i coś jest niejasne, więc dajemy tutaj wolność i możliwość też dopisywania i zmieniania. To już było też bardzo ważne, żeby właśnie ten, kto chce skorzystać, żeby się nie musiał logować, żeby nie musiał wybrać haseł. Jesteśmy tak tym zalewani, że choć świadomie chodziło o to, żeby to było przyjazne dla osoby korzystającej. My nie spisujemy, ile osób, czy ile organizacji. To jest nieistotne, chodzi o to, żeby się dzielić. Ale właśnie, że jeżeli jesteśmy instytucją, czy ekipą, która się to coś wkłada, to żeby w każdym chwili można było to wyjąć. No bo właśnie, aktor się rozchoruje, wystawa się zniszczy, coś się stanie, żeby to niepotrzebnie nie wisiało. Ale jak jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest super wymyślony system, że właśnie coś, tak jak opowiadamy, wisi w internecie, nie wymaga obsługi. Jedni sobie tam coś pisują, inni sobie wyjmują, jest super. Ale patrząc na to z pozycji Urzędu Miasta, myśleliśmy, żeby jednak przez pierwszy rok zatrudnić koordynatora i żeby była jedna osoba w tym życiu realnym, która to cały czas monitoruje, jest Greta. I ja się bardzo cieszę z tego pomysłu, który sobie, bo gdzieś projektowaliśmy, jak to będzie, bo oczywiście, i to też jest taka rekomendacja, bo jeżeli w innych miastach chcieliby państwo skorzystać z tego pomysłu, bardzo proszę, my się również dzielimy tym pomysłem, więc można, ale od razu uczulam, że bardzo ważne, ważna jest jednak ten czynnik ludzki, który przez pierwszy czas monitoruje, sprawdza, czy ci informatycy to dobrze zbudowali, sprawdza właśnie, jak to działa w relacjach między osobami, zaprasza i dzięki temu nie ma wpadek, bo jednak technologia czasami nas zaskakuje. No i pewne rzeczy musieliśmy, nawet to, że nie wszyscy piszą po polsku, nawet, że takie rzeczy też, jak to wygląda, prawda? I tutaj Greta, jako osoba zarządzająca projektem, może w to ingerować, może na przykład poprawić błędy ortograficzne. Jak duże jest zainteresowanie spółdzielnią kultury? Czy dużo osób wchodzi, sprawdza i korzysta? Czy na razie przypatruje się tylko? Jest coraz większe, ale ja nawiążę do tego, co Ania mówiła, że tutaj ten czynnik ludzki jest ważny, bo to nawet nie chodzi o to, żeby poprawiać błędy, tylko chodzi o to, żeby trochę pukać do różnych drzwi i mówić, że jest taka spółdzielnia i że nie ma się czego bać i naprawdę nie chodzi o to, żeby od razu wyciągać jakieś bardzo wartościowe rzeczy i umieszczać na stronie spółdzielni, tylko żeby właśnie pomyśleć, że o, ta drabina czy podest jest u mnie i mogę go komuś pożyczyć, więc taką moją rolą sobie myślę, że jest też pomoc w określaniu zasobów. Znaczy, ja się kontaktuję z różnymi miejscami, mówię im, zobaczcie, jest taka spółdzielnia, możecie coś tutaj włożyć, ale możecie też brać z tego miejsca, żeby to było dwustronne i żeby żyło. I rzeczywiście na stronie jest zalogowanych ponad 90 różnych podmiotu, że tak powiem. Tych zasobów jest ponad 100, ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami, żeby jakby to się wpisało trochę w nasze miasto, że jest ta spółdzielnia i że to jest tablica ogłoszeń, ona jest prosta, ona jest funkcjonalna. I jest dla każdego. I ja tylko jeszcze powiem właśnie o czynniku ludzkim, że jakby ona jest wirtualna, ale my w ramach spółdzielni staramy się spotykać. Znaczy mi bardzo zależy, żeby budować też relacje i taką sieć współpracy, żeby różne osoby, które mają takie przekonanie, że dzielenie się, pożyczanie sobie jest ważne, mogły się poznać i coś razem zrobić. I odbyło się już takie spotkanie? Tak, jesteśmy po pierwszym śniadaniu. Gościem była Maria Dąbrowska-Majewska z Fundacji Zmiana, która zakłada biblioteki sąsiedzkie. Ona opowiada o tej idei, jak można się dzielić książkami, jak można dzielić się swoim miejscem. Ale rzeczywiście miałam takie poczucie, że tam się spotkało ponad 25 osób i te osoby później coś zrobiły razem, tak? Tu już jakiś był happening czytelniczy, okazało się, że ktoś coś ma, ktoś jest bliski czemuś, więc takie spotkania też służą nawiązywaniu relacji, bo wszyscy robimy podobne rzeczy, albo wszyscy mamy ten wspólny cel, że chcemy, żeby się dużo ciekawych rzeczy działo. No i teraz jesteśmy przed drugim spotkaniem. Mamy śniadanie w czerwcu i będzie nas inspirować wymiana ciepła, czyli też taka akcja, która zachęcała do tego, żeby przynieść ubranie, powiesić na wieszaku i żeby służyło komuś innemu. A czy przyglądali się państwo, jak tego typu spółdzielnie czy miejsca wymiany działają na przykład w innych miastach, w innych państwach? I czy któreś z tych pomysłów państwo na przykład chcieliby skopiować tutaj w spółdzielni kultury? Tak, to w innych miastach się przyglądaliśmy, szukaliśmy takich inspiracji i szczerze mówiąc, ja nie znalazłam za dużo, oprócz takich miejsc podobnych do naszych miejsc aktywności lokalnej, czyli takich miejsc otwartych na społeczność, ale jeżeli się mylę, to proszę do mnie pisać, jest mój adres na stronie spółdzielni, to z chęcią wszystkie inspiracje przyjmiemy. Natomiast na świecie rzeczywiście jakby jest coraz bardziej popularny ten trend dzielenia się od samochodów po jedzenie. Zresztą jakby dzielenie się jedzeniem też i u nas już funkcjonuje, przepraszam, ale... Tak, są różnojadłodzielnie. Tak, natomiast jeżeli chodzi o takie dzielenie się produktami kultury, bo to jest myślę takie dość nowatorskie, że wystawiamy różne produkty kultury, czyli te spektakle, koncerty, czego jeszcze ja nie spotkałam. Więc myślę, że to jest dość nowe. Wiem, że na świecie działają takie biblioteki rzeczy, gdzie można wypożyczyć już nie tylko książkę, ale na przykład można sobie wypożyczyć zestawę, czy bardzo duży garnek. Tak, więc to są na karty biblioteczne, więc to są takie rzeczywiste miejsca. My na razie działamy wirtualnie po to, żeby pokazywać, otwierać, sieciować i też mówić, że można się dzielić różnymi rzeczami, bo to też jest takie ciekawe, tak, że takie nowe, że można się odmówić. A czym dla państwa jest spółdzielnia kultury? Czym dla pani konkretnie na przykład? No, dla mnie jest miejscem inspiracji, bo ja też działam w swojej dzielnicy i staram się robić różne rzeczy i myślę, że spółdzielnia kultury jest takim fajnym narzędziem, jest ułatwieniem, że jest dużo aktywnych mieszkańców i to, że im się już chce, to jest bardzo dużo, a spółdzielnia jest tym narzędziem, które im pomoże coś łatwiej zrobić, szybciej, lepiej, ciekawiej. Więc dla mnie jest ułatwieniem, jest inspiracją i jest takim trochę kopem do tego, żeby się chciało i żeby robić. I też jak widzę, ile instytucji w to wchodzi, ile ludzi zaciekawionych, to mam poczucie, że jednak to jest takie fajne miasto. To prawda i ja myślę, że to jest takie w ogóle dla mnie super doświadczenie, że 2 lata temu o tym marzyłam i wspólnie z Krzysztofem Mikołajewskim, wtedy jeszcze dyrektorem Białęckiego Ośrodka Kultury, mówiliśmy, jakby to było fantastycznie, zróbmy to. Potem był fantastyczny etap porwania kolegów i koleżanek, a teraz obserwuję, że to się naprawdę dzieje i dzwonią koledzy i mówią, wczoraj wpisałem tam spektakl, a dzisiaj już ludzie dzwonią, co ja mam zrobić? Ja nie zdążę za tydzień zagrać, więc my go uspokajamy, ale też te emocje, jakby to, że możemy brać udział w tych ich emocjach, jest super. Dla mnie to jest bardzo ważne narzędzie promocji ruchu amatorskiego. I to jest niezwykła siła. Mamy bardzo wiele ciekawych zespołów amatorskich, które ćwiczą, pracują, a brakuje ludzi, żeby ich promować, brakuje działów promocji, miejsc, gdzie się mogą promować. Jeszcze istnieje to gdzieś tam takie słowo amatorszczyzna, że amatorskie znaczy kiepskie. Ja wtedy zawsze mówię, nie, ruch amatorski to jest dobre, jakościowe, a amatorszczyzna to jest kiepskie. Ale dzięki tej spółdzielni kultury mają przestrzeń. Tak, tak. To jest właśnie znaczy, ta tablica. Mają kanał komunikacji, tak? Że mogą pokazać, co oferują, a ktoś może ich wziąć, zaprosić na swoje wydarzenia. Dużo się udało połączyć takich osób, które chcą coś dać z tymi, które potrzebują. Właśnie na przykład takich wydarzeń, występów. My jesteśmy od stycznia. Więc jeszcze jak po tych kilku miesiącach, na razie cieszymy się z tego, że mamy tyle zasobów. Widzimy te relacje, między innymi dzięki spółdzielni, że dzięki tym śniadaniom, konkretne relacje, ale myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby tak powiedzieć, co z tego wyniknęło. Takie spotkanie za rok będzie pewnie bardziej skuteczne w opowieści, co się dzieje dalej. Na dzisiaj nas bardzo cieszy to, że właśnie zespoły amatorskie mają kolejną tablicę ogłoszeń, nie muszą korzystać z komercyjnych ścieżek, na które ich nie stać, tylko mają taką miejską, dzięki której mogą się prezentować. A jakie państwo mają plany? Jakie plany ma spółdzielnia, nie wiem, dotyczące rozwoju, czy też być może rozwijania tych zasobów? No to na pewno zwiększenie liczby zasobów, żeby ich było więcej, żeby były tak samo ciekawe i tak samo różnorodne, jak są, ale też dotarcie do różnych grup. Ja sobie myślę o takich nieoczywistych grupach, jak na przykład szkoły. Jak to są bardzo oczywiste grupy. Oczywiste, nieoczywiste. Znaczy, oczywiście super, jeżeli szkoły są otwarte i coraz częściej wychodzą do społeczności lokalnej, bo są taką ważnym filarem społeczności lokalnej, ale robią pikniki, robią dni otwarte. I tak sobie myślę, że tutaj, nie wiem, mamy taką wystawę z Domu Kultury Praga Południe, Patroni Ulic. Myślę, że sobie na przykład można połączyć taki cel edukacyjny, animacyjny, żeby właśnie przyszli rodzice, dziadkowie i żeby to się działo na terenie szkoły, żeby to nie było tylko, że przychodzę, odbieram dziecko, ale też jeszcze coś widzę. Więc dotarcie do tych grup, właśnie też do bibliotek, które mają ogromne zasoby i wspaniali ludzie tam pracują, żeby też ich zachęcić do takiego dzielenia się na większą skalę. Znaczy na pewno nasze dotarcie do instytucji miejskich, instytucji w ogóle, które są w Warszawie, jest łatwe, bo po prostu spotykamy się na zebraniach i kolegom o tym opowiadamy i koleżankom. Natomiast dużo więcej pracy musimy włożyć. To jest to wyzwanie w kontakty z organizacjami pozarządowymi, z grupami nieformalnymi, z tymi aktywnymi mieszkańcami, którzy w budżecie obywatelskim składają swoje wnioski. No bo to jest też partner i do niego trudniej dotrzeć, no ale dlatego właśnie staramy się to wspólnie robić i również dziękujemy za spotkanie, bo może tą ścieżką do kogoś takiego dotrzemy. Pani Anna Michalek-Pawłowska przyniosła tutaj do studia cały taki pęk różnych ulotek, formularzy. Mapy tak samo tutaj są. Proszę mi powiedzieć, co to jest? Czy to jest związane właśnie ze Spółdzielnią Kultury? Warto powiedzieć, że Spółdzielnia Kultury jest takim wspólnym produktem Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i Warszawa Lokalnie. Mamy takie dwa miejskie urzędowe programy. Jeden zajmuje się wszystkimi miejscami od edukacji kulturalnej, a drugi wszystkimi tymi małymi społecznościami lokalnymi. I to jest taka dla nas taka duma, że takie dwa światy tak naprawdę, takie dwa ekosystemy żyjące obok siebie, bo naprawdę obok siebie, że się właśnie poprzez tą spółdzielnię kultury spotkały i że też to jest taka historia o tym, że my się nie ścigamy ze sobą, tylko taką pokorą, patrzymy, że jesteśmy partnerami w tych dwóch środowiskach i że razem, i że trzeba razem. I zapraszamy Państwa na nasz portal, który się nazywa edukacjakulturalna.pl. I tam znajdziecie przeróżne rzeczy, o których już nie zdążymy dzisiaj opowiedzieć, a może warto, żebyście je poznali. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do spółdzielni kultury. Czy te zasoby również się powiększą o rzeczy, które dotyczą innych miast? No być może okolicy Warszawy, ale nie tylko. Czy na przykład mieszkaniec Krakowa może się podzielić czymś z mieszkańcem Warszawy? Znaczy tutaj stawia pani przed nami nowe wyzwanie. I może się umówmy, że tak jak bywa, że z tego naszego programu edukacji kulturalnej korzystają inne miasta i my się z nimi dzielimy, ale wtedy opowiadamy sobie już o konkretach, to jeżeli mieszkaniec Krakowa chciałby, to jakby budujmy pierwsze relacje i wtedy zastanawiajmy się, czy kłopotem nie będzie transport, odległość, takie różne stałe rzeczy. Tak, ja sobie myślę, że jednak inne miasta mogą korzystać ze spółdzielni. Jako osoby zainteresowane mogą czerpać. My udostępniamy kontakty, udostępniamy opis różnych rzeczy, więc tak naprawdę, jeżeli dana instytucja, miejsce czy osoba prywatna nie ma nic przeciwko, że mieszkaniec Krakowa, Legionowa czy Torunia przyjedzie i zaprosi, nie wiem, musical z Domu Kultury Włochy, to może to zrobić, tak? Znaczy tutaj nie ma przeszkód, to jest do dogadania się. Natomiast jeżeli chodzi o udostępnienie swoich zasobów, tutaj jeszcze będzie taki problem techniczny, że mieszkaniec Legionowa nie bardzo będzie wiedział, gdzie włożyć, bo mamy dzielnicę. Czyli mamy podział na dzielnice Warszawy, no ale to pewnie może jakąś ścieżkę, jakąś taką furtkę. Czyli jest szansa, że te zasoby się powiększą jeszcze o jakąś taką dodatkową przestrzeń, że tak, poza Warszawą. My tego nie mówiłyśmy, ale to miasta. Też jest pilotaż. My trochę się uczymy jeszcze, jak to robić. Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły, sugestie, uwagi, bo to jest jakaś nowa rzecz i dużo wychodzi różnych ciekawych jeszcze takich historii, co nie zostało uwzględnione, co jeszcze warto dodać, więc myślę, że też taka... Dobrze, to na zakończenie przypomnijmy sobie adres Spółdzielni Kultury. Przypomnijmy słuchaczom ten adres. www.spółdzielniakultury.waw.pl bez polskich znaków. Tam jest opisana idea, wszystkie zasoby i jest też kontakt do nas. A ja zachęcam do zaglądania do Spółdzielni Kultury i korzystania z jej zasobów. Gośćmi Czasu Niezwykłego były panie Greta Droździel-Papuga, koordynatorka projektu Spółdzielnia Kultury i Anna Michalak-Pawłowska, która jest dyrektorką dorożkarni i to dzięki jej zaangażowaniu spółdzielnia zaczęła działać. Bardzo panią dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. A teraz o problemach osób, które czasami mijamy na ulicy i nawet nam do głowy nie przyjdzie, że mają poważny problem zdrowotny. Mówi Agnieszka Bartosiewicz ze Stowarzyszenia Osób Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i ich przyjaciół. Będąc w szpitalu, jak miałam stawioną akurat diagnozę, no słyszałam, że zawiązało się stowarzyszenie, no i tak się zapisałam, no i tak już zostałam. Kiedy wchodziłyśmy do studia, pani się zadyszała i to właściwie chyba jest taki jedyny widoczny objaw tego, z czym borykają się osoby, które mają nadciśnienie płucne. Akurat w moim przypadku tak. Ja staram się nie chodzić po tych schodach, używam przeważnie windy i jak ktoś ze mną jest chociaż dłuższą chwilkę, to po tym może poznać, że mam tą chorobę. Są też inne objawy, takie jak sinienie ust, sinienie policzków, jest kołatanie serca, są bóle w klatce piersiowej. Dlatego w naszym przypadku jest bardzo dużo problemy z postawieniem trafnej diagnozy. Nie widać po nas, że jesteśmy osobami chorymi. Czasami osoby dosyć często nam nie dowierzają. No przecież jeździsz tam do szpitala, dostajesz jakieś leki, no to pewnie wszystko już jest dobrze. A niestety mamy problemy codzienne z tak zwaną męczliwością. Są to takie rzeczy jak wchodzenie właśnie po tych schodach, ale są chorzy, którzy mają problem z podstawowymi czynnościami typu ścielenie łóżka, ubranie się, pójście pod prysznic, czy też zwykłe przejście z pokoju do pokoju. Są osoby uwięzione we własnym domu. Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i ich przyjaciół to właściwie jedyna tego typu organizacja w Polsce skupiająca i pomagająca chorym na nadciśnienie płucne. Tak, jesteśmy jedyną organizacją. Powstała ona na początku jako taka grupa wsparcia pacjentów. Później przekształciła się już w taką organizację społeczną stowarzyszenia. No i staramy się, jak tylko możemy, pomagać z roku na rok. Wydaje mi się, że coraz bardziej nam się to udaje. Mamy telefon pomocy pacjenckiej, który bardzo dobrze działa. działa i chorzy do nas dzwonią z różnymi problemami. Staramy się pomagać osobom z całego kraju. Robimy takie regionalne spotkania pacjentów w ośrodkach, gdzie się leczy nadciśnienie płucne. Są to spotkania z lekarzami, z pielęgniarkami, a także zapraszane są rodziny tych chorych, żeby mogły troszkę lepiej poznać tą chorobę i zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Mamy stronę, to jest www.phapolska.org. Mamy też fanpage na Facebooku i też tam można pisać. Na stronie jest też forum i wszystkie oczywiście przydatne informacje. No i ten wspomniany wcześniej telefon pomocy pacjenckiej. W jaki sposób Państwo pomagają chorym? Są to oczywiście rozmowy, są to czasami bardzo ciężkie rozmowy. Dzwonią osoby różne, z różnymi problemami, często przed diagnozą albo tuż po diagnozie, które nie potrafią sobie poradzić po prostu z tą chorobą. Mamy też koncentratory tlenu przenośne, bo nasi chorzy potrzebują, niektórzy oczywiście, nie wszyscy, terapii tlenowej. Chcemy edukować, chcemy nagłaśniać, że no, czasami po prostu po ludziach nie widać, że są chorzy i żeby to inne osoby wiedziały. Porozmawiajmy o tej akcji edukacyjnej, którą Państwo w tej chwili prowadzą. Do utraty tchu dla nadciśnienia płucnego. Mamy taką specjalną akcję na Facebooku, która potrwa do końca maja jeszcze i ktoś, kto by chciał nas wesprzeć i zakomunikować innym, że taka choroba jak nadciśnienie płucne istnieje, może sobie zrobić zdjęcie z rękoma w postaci takiego motylka. Wszystko jest wyjaśnione oczywiście na naszej stronie i Facebooku i dać na swojego Facebooka z hashtagiem Global Wave for PH. Jest to akcja, która jest na całym świecie prowadzona i żeby chociaż w taki sposób wesprzeć naszych chorych. To jest taki rodzaj przenośni, skrzydełka, motylek, czyli te nasze płucka. Więcej informacji na stronie www.phapolska.org. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba-Górka i Elżbieta Korczyńska. Together now, together now, in no man's land. Together, all together now, all together now.